iso sun tahan mane tetese elo moto iki rasane koyo disiram keni kariyo teko riko gawe sulane dodo nong ngarep moto temenan ambil wong liyo manggan manggane seru bahwa se tapi nyatane gopot nong janjine song totop lawahan ati kanggo riko hang laharani katen iki wes cukup ngrasakno peri ojo kelasonahan suci riko kewe maroh ati mugi Gusti hang dales liwat karmane riko bisa ngrasakno. Tahan mane tetes se elu moto iki rasane koyo disiram keni kariyo teko riko gawe ngersulane dodo nong ngarep moto temenan ambi wong liya manggan manggane seru wawase tapi nyatane luput dong janjine song totop lawahan ati kanggo riko hang laharani katen iki wes cukup rasakno peri wujud melasonahan suci riko keweh maroh ati mugi Gusti hang dales liwat karmane riko bisa ngrasakno song totop lawahan ati kanggo riko hang laharani rateni peri wujud melasonahan suci riko kaweh maroh ati mugi Gusti hang dales liwat karmane riko bisa ngrasakno sing bisa suntahan mane tetese elo moto iki rasane kaya disiram kening.